Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Fetih Suresinin 10. ayetindeyiz. 8. ayet. İnna arsalnake şahiden ve mübeşşiren ve nedir. Biz seni elçi gönderdik. Şahit olarak, müjdeci olarak ve uyarıcı olarak. Kelime vardı. Ve cidna bike alâ hâulâ'i şehîdâ. Ve kinfe izâ cemânâ hum yevmin lâ raybe fîh. Ve cidna bike alâ hâulâ'i şehîdâ. Onları hakkında hiç şüphe olmayan bir günde topladığımız zaman halleri iyice olacak. Seni de şu müminlere şahit olarak getireceğiz diye ayetlerini de Allah-u Teala bildiriyor. Doğru okudun değil mi ayet? Tamam. Nahl Suresi 89. ayet. Şimdi bütün peygamberler kendi ümmetleri için şahit olarak gelecekler. Yani yaptıkları tebliğ bildirecekler. Ya Rabbi insanlara işte ümmetimize şunları çok iyi bildirdi. Benim okuduğum hangisi? Nâhî keşfinde okudu okuyalım. Ve yavrumlar ne bu azetli kulli ümmetin şehiden aleyhüm min enfusihim. Bu başka ayet. Yevme neb'atü fî kulli ümmetin, Nahl 89 başka ayet. Şunu tekrar okuyorum. Yevme neb'atü fî kulli ümmetin şehîden. Her topluluk içerisinde şahit çıkaracağız. Yani şahitler kalkacak. Aleyhim, o ümmetlere karşı şahit. Min enfusihim, kendi içlerinden. Ve cînâ dike şehîden. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen de şahit olarak geçsin. Yani Allah-u Teala'nın ahirette yaptığı yargılama böyle hayali bir yargılama değil. Cenab-ı Hak bunlara diyecek. Orada da, burada insanlar nasıl yapıyorsa Allah'ın huzurunda da aynısını yapacaklar. Burada nasıl yalan söylüyorlarsa o zaman da yalan söyleyecekler. Mesela yemin edecekler, vallahi rabbina ma kunna müşrikîn. Rabbimiz Allah'a yemin olsun, biz müşrik değildik. Biz de şöyle ibadet ettik, şöyle iyiydik. Yalan söyleyecekler. Ve Allah-u Teala da şahit olarak peygamberi getirecek. Peygamber de getirdiği kitaptan okuyacak. O gün olacaklarla ilgili Cenab-ı Hak bildiriyor. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي Furkan Suresinin 25 mi? 30 mu? Sakal-ı Rasulü, Ya Rabbi, inne kavmi tekadu hâlel Kur'âne mahşûrâ. Benim kavmim bu Kur'an'ı kendilerinden uzak tutuyor. Hakikaten bu gerçekleşmiş vaziyette. Bugün Müslümanlar Kur'an'dan uzak. Şimdi bugün olan bir olayı size aktarayım. Bizim burada çalışan, Arapça tercümemizi yapan çok temiz, nezih bir kişi var. İyi de Arapça, kendisi Arap zaten. Asla yalan söylemez, son derece dürüst. şimdi bu arkadaş buraya gelmeden önce, yani burada ve buradayken, belki 6-7 sene olmuştu zannediyorum. 6 sene burada yani. Kendisini selefi olarak bilen bir kişi, yani bugün selefi dediğimiz kişiler var. Selefi olanların özelliği hadisleri sahabeyi ve eski, yani tabi'in ulemasını esas alırlar. Onların anlayışlarına göre, onların anlattıkları şekilde bir din yaşar. Bizim buradaki çalışmalarımızda biliyorsunuz, biz Kur'an-ı Kerim esas alırız. Yani biz selefi falan değiliz. Ne selefiyiz, ne mezhepçiyiz, ne şu hiçbirisine değiliz, sadece biz. Allah'ın verdiği isimden başkaları hiçbir isim kabul etmiyor. Huve semmâkumul muslimîn diyor Allah-u Teala. O sizi Müslümanlar olarak adlandırılır. O isim başkasına verilmiyor. Şimdi bu derslerde de biliyorsunuz, bizim için esas olan Kur'an-ı Kerim, sünneti ikinci kaynak olarak görmüyoruz. Sünnet Kur'an-ı Kerim'in açıklamasıdır. Kur'an'a tabidir. Tabi olana ayrıca hüküm verilemez. Dolayısıyla yani Allah Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Hani klasik anlayış şudur. Önce Kur'an-ı Kerim'e bakarız, yoksa sünnete bakarız. Hayır. Böyle bir şey biz asla kabul etmeyiz. Kur'an-ı Kerim'e bakarız. Sonra Peygamberimiz bunu nasıl açıklamış ona bakarız. Kur'an ayrı, sünnet ayrı, öyle bir şey olmaz. Ve biz bunun ne kadar büyük hatalara sebep olduğunu sık sık burada sizlere gösteriyoruz. Yazdığımız yazılarında da var. Şimdi böyle bir metot takip etmemize rağmen bu arkadaş yıllarca bizi burada yoldan çıkmış biliyor. Biz de ses çıkarmadan kendimizin efendiliği sebebiyle hiçbir şey demiyorduk onun şeyine. Sabırlarına. Şimdi ben bugün sordum. Hiç de yalan söylemez yani. Dediği aynen öyle şeydir. Ne düşünüyorsa onu söyler. Öyle istersen sokağa. Üstün burnu değil. Bugün dedim ki Rıdvan dedim. Bak sen şey yaptığın, şimdi Arapçaya çeviriyor bizim yazıları. Bir de Arapça sitemiz var. Bizim vakfımızın şu anda faal olan 6 tane sitesi var. Arapça, Rusça, Uygurca, Azerice ve 2 tane de Türkçe site. Şimdi Arapça site faaliyete başlayalı çok az bir zaman oldu. Ne kadar oldu? 2,5 ay. 2,5 ay oldu. Neden tam doğru değil ki henüz faaliyete geçmiş sayılmaz. Tam da çünkü eksikleri var. Fakat bizim en güçlü sitemiz Kur'an dersi, şu ders, o bizi geçiyor yani. Daha Arapça sitesi. Kur'an dersini geçiyor. Henüz geçmedi ama çok ciddi bir şey var. Okuyucu kitlesi oluşuyor. 1 saat kalan var girdiği zaman, daha fazla kalan var. Dedim ki bak, senin yaptığın site bayağı iyi gidiyor Araplar tarafından. Burada neler var, neler yaptın, iyi şeyler yaptın mı falan. Vallahi ben dedim, Araplar duymadıkları şeyler bunlar tabii. Değil mi? Evet dedi, öyle. Peki sana göre yapılan doğru mu dedim. Onlar dedi, ayet ve hadis. Nasıl yanlış diyelim dedi. Sen bu kanaate ne zaman vardın dedi, daha yeni vardın. 6 senedir buradasın. Ve bizim yazıları Arapçaya çevirdim. Bu işi içine nüfuz ediyorsun, bak 6 sene içerisinde. Senin inandığın Kur'an'ın, Kur'an'a sıkı sıkı inanacağız. Ve inandığın peygamberin sözleriyle yazılmış yazılara daha yeni güvenmeye başlıyorsun. O zaman diğer insanların halini düşün. Böyle bir kanaat değiştirmek o kadar kolay değil. Kafirlerin Müslüman olması da aynen bu kadar sıkıntılı bir şeydir. Ya işte dedi, biz hemen Müslüman olmalarını istiyoruz. O zaman dedi, sen kendin aklına gelsin. Kendini düşün, ondan sonra şey yapma. Şimdi buraya şuradan geldik. Ha, ve şunu da söyledim. O yazdığın, tercüme ettiğin yazılarda herhangi bir yerde Abdülaziz Bayındır şöyle diyor bir ifade var mı? Mesela Hanefi mezhebinde Ebu Hanife ben böyle dedim diyor. Demesini yadırgayacak bir şey yok yani. Diyebilir. Ayıp, ayıplamış falan değil. İşte Şafii'yi ben böyle derim diyor. Yani güzel bir davranış. Çünkü kendi sözünün kitap ve sünnette karışmaması için öyle söylüyor. Bunda ayıplanacak tarafı yok. Yadırgayacak tarafı yok. Ama biz onu da söylemiyoruz. Dedim sen bana ait diyebileceğin bir görüş oldu mu dedim. Yok dedi. Sen sadece ayetleri gösteriyorsun, hadisleri gösteriyorsun, insanlara başka bir şey yaptığın yok. İşte şimdi ahirette Cenab-ı Hak'ta Peygamberimiz diyecek bu Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْتُورًا Benim kavmim bu Kur'an kendilerine uzak. Şu bakıyorsunuz Müslümanların büyük bir bölümü mezheplere bağlı. Peki bu mezheplerin görüşleri Kur'an ve sünnete uyar mı acaba? Tabii ki uyar diyor. Niye? Uymaz, uymaz olur mu diyor. Biliyor musun? Öyle olması lazım. Onlar şöyle adamlardı, böyle adamlardı demeye başlıyor. O kişileri kutsallaştırıyor. Bir kısmı işte bugün selefiler var. İneyle sahabe dönemine kadar gidiyor. İşte selefilerin bir bölümü vehhabiler. Bunlar da hadis-i şeriflere kadar iniyorlar. Kur'an-ı Kerim'e kadar inen yok. Ya kardeşim, hadisler Kur'an-ı Kerim'in açıklamasıdır. Açıklananı tanımadan açıklamayı anlayamazsın ki. Onun için dikkat ederseniz davranışlarında birbirini tutmayan bir sürü yakından tanıyanlar varsa, birbirini tutmayan davranışları var. Çelişkiler var. Telakkuz var. Halbuki evvela Kur'an-ı Kerim'i alacaksın. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in her şeyi açıkladığını söylüyor. Ki bir yani bir kulli şey diyor. Buyurun hocam. Ha? Bu ayetin devamı değil mi? Evet, tamam. Hangi ayet o? Daha ne söylesin? Enzelna Adem hikayetini devam ve enzelna aleykel kitabeti yani li kulli şey sana bu kitabın her şeyi açıklasın diye. O zaman her şeyi açıklayan zaten kitabın kendisi. Peygamberimizin hadisleri o açıklamaların bir kısmını bize bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir şey söylemiyor. O zaman siz Kur'an'ı bir kenara bırakırsanız hadisleri de anlayamazsınız. Mübeşşirdir Peygamberimiz ve nedirdir, uyarıcıdır, müjde verir. Sebebi hayatınızda bunları tutarsanız şöyle güzelliklerle karşılaşırsınız der. Tutmazsanız şöyle şöyle olur der, uyarıda bulunur. Evet, ve uhye ileyye hâdel Kur'ânu uyundrekum bihi ve men belâ. Bana bu Kur'an indirildi ki sizi onunla uyarayım. Neyle uyarıyorum? Kur'an. Ve men belâ. Ve bu Kur'an'ı ulaştırdığı kişileri uyarayım. Demek ki bizim asıl görevimiz insanlara Kur'an'ı ulaştırmak. Kur'an'ı tebliğ etmek. Çünkü asıl din, o Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği dindir. Onun dışındakiler değil. Ama tabii az önceki ayet-i kerimenin de hükmü gereğince اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنِ مَحْتُورًا Kur'an uzakta. Şimdi bu ayet-i kerimeyi birçok kimse böyle vaaz nasihat olsun diye okur. Ama o, onu okuyup da kürsüleri kıran insanlara desen ki ya şu bütün eski ulema da Kur'an-ı Kerim'e pek uzak yaşamış galiba falan. Suç kafir olur. Ya şöyle şöyle bir şeyler var desen, karıştırma sen bunlar. Niye karıştırıyorsunuz? Çünkü hani ayeti okumak var, okumak var. Yani bir yeri bir toprak üzerinden suyu geçiriyorsunuz. O toprak kendini iyice sıkmışsa, taşlaşmışsa istediğiniz kadar su geçirir. Üzerine küçük bir tabaka ıslanır, toprağa hiç faydası olur. O toprağın hazır olması. İnsanların toprağı Kur'an-ı Kerim'e hazır değil. Yani Müslümanları kastediyor. Kur'an-ı Kerim'e hazır değil. Okudukları Kur'an birçok kimse başkalarına nasihat etmek için Kur'an-ı Kerim'i okur. Kendine değil. Başkasını anlatmak için. Halbuki önce kendini anlatmak için. Önce sen şunu bir şey et, hazmet, sonra insanlara anlatmaya çalış. Örnek ol. لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Resulüne inanasınız diye. Şimdi Allah'a inanmak tabii aynı zamanda Allah'a güvenmek demektir. Şimdi Allah'a inanmak demek Allah var demek değildir. Yani Allah var diyen adam Allah'a inanmış sayılmaz. Şeytan hiçbir zaman Allah yok demek ki. Her zaman. Allah'a inanmak Allah'a güvenmeyi gerektirir. Allah'ın kitabına güvenmeyi gerektirir. Allah'ın peygamberine güvenmeyi gerektirir. Şimdi ben Allah'a inanırım, iyi bir Müslümanım derseniz ama Allah'ın emirleri hiç hayatınızda olmaz. İşlerinizi hep başkalarının emirlerine göre yaparsınız. Niye böyle yapıyorsunuz? Kardeşim devrin icabı edersiniz. Demek ki güveniniz yok. O zaman bu inanma sayılmaz. Evet, işte kurban olayım Allah'a der. Ah ben o peygamberin ayağının tozu olsam keşke falan filan der, laf olarak. Kardeşim, ne Allah'a kurban olman gerekir, ne de peygamberin ayağının tozu olman gerekir. Sağlam bir Müslüman ol, adam ol, adam. Toz olsan ne olacak? Dünyalar tarafında milyarlar, trilyon, sayısız toz var. Onlardan birisi de sen olursun. Tamam. Ama sana toz ol diyen yok, sana adam ol diyen var, mümin ol diyen var. Böyle o şekilde bir takım sahibi kurtarıcı ifadeler, sonra peygamberin söylediğinin dışında, Allah'ın söylediğinin dışında bir hayat yaşayan insanların işi olur. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ O peygambere destek veresiniz. وَتُوَكِّرُوهُ ve o peygambere saygı gösteresiniz diyor. Peygambere nasıl destek verilir? Allah'a da olabilir. Allah'a da olabilir. Peygambere de olabilir. İkisi de olabilir. Çünkü Allah'a da destek olur. İntansurullah yansurkum. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah'a nasıl yardım edersiniz? Yani Allah insanların nasıl olmasını istiyor? Mümin olmasını istiyor değil mi? Ama herkesin mümin olmasını istiyor. Allah'ın bu arzusu yerine gelsin diye. Allah'ın kitabını insanlara anlatırsanız işte Allah'a yardım edersiniz. Bunu Allah'ın dinine yardım diye tercüme ediyorlar. Doğru. Neticede Allah'ın dinine yardım. Çünkü Allah'ın dininin yayılması için gayret gösteriyor. لِتُعَزِّرُوهُ وَتُوَخِّرُ Allah'a yardım edersiniz. Olur. Peygamber'e yardım edersiniz de olur. Yani peygamberin mesajını devam ettirirseniz yine aynı noktaya gelmiş olur. Ve ona saygı gösterirsiniz. O zaman tüsebbihu hule olmana göre bu Allah'a gitmesi lazım. Tamam. تُعِيُّ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ Allah'a yardımcı olasınız ve تُعَزِّرُوهُ Allah'a saygı gösteresiniz ve تُسَبِّحُوهُ ve Allah'a tesbih edersiniz. Tesbih etmek yani Allah'a hiçbir eksiği ve kusuru olmadığı için, her şeyi mükemmel yaptığı için boyun eğmek demektir. Yani bilerek şuurlu ibadet etmek. Bukraten ve asıyla. Sabah akşam. İşte sabahleyin yaptığımız mesela sabah namaz ibadeti var. Akşam üzeri işte öğlenden itibaren yaptığımız ibadetler var. Akşam yaptığımız ibadetler var. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهِ Sana biat edenler Allah'a biat etmişler. Biat ne demek? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de geçen işte son bunların gibi iki derste onu anlatmıştık. Hudeybiye'de 1400 kadar Müslümanla birlikteydi. İşte umre için gitmişti. Mekkelilerle görüşmek üzere Hazreti Osman'ı gönderdi. Osman bin Affan'ı. Oraya gönderdi. Mekkeliler onu bir süre tutukladılar. O sırada Osman'ın öldürüldüğü haberi geldi Müslümanlara. Bu haber gelince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü. Sonra bunun artık Osman'ın intikamını almak bize farz oldu diyerek orada bulunan bir ağacın altında Hudeybiye'deki bir ağacın altında çöktü. Bütün Müslümanlar geldi orada Peygamberimizden. Peygamberimizle şey yaptılar. Anlaştılar yani böyle tokalaşma diyoruz ya yani bağlılık, o gün savaşa hazır olduklarını bağlılık ona bağlı olduklarını gösteren bir anlaşma yaptılar. Savaşa hazır olduklarını Mekkelilere karşı kanlarının son damlasına kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i koruyacaklarını söylemiş oldular. Bugün orada münafıklardan mesela meşhur Abdullah bin Übey bin Selul'un olduğu rivayetler. O da geldi yani. Hatta şöyle bir olay da naklediliyor. Şimdi Abdullah bin Übey bin Selul münafıkların başı dediğinde Mekkelilerle ilişkileri gayet iyi. Mekkeliler ona demişler ki gel sen Kabe'yi ziyaret et, sana müsaade ederiz. O da demiş ki peygamberimi ziyaret etmeden ben etmem. O ziyaret ederse ancak ondan sonra ederim demiş. Bu haber peygamberimize ulaşınca pek sevinmiş. Şimdi münafıkların reisi de orada beyat etmiş. Şimdi okuyacağımız ayete bakarsanız her şeyin bir istisnası olduğunu oradan anlarsınız. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيَّعُونَكَ اِنَّمَا يُبَيَّعُونَ Sana bağlılık yemini verenler aslında Allah'a bağlılık yemini vermiş olur. Çünkü peygamberimiz kim? Allah'ın elçisi. Allah'ın elçisi olduğu için ona bağlanıyorlar. Yani esasen Allah'ın emrine uysunlar diye bağlanıyorlar. Elçinin davetine uymak, o elçiyi gönderenin davetine uymak. يَدُوُلَّهِ فَوْكَ اِيْد۪يهِمْ Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Şimdi bu ayette böyle milletin dillerine dolaşan efendim Allah'ın eli var mı? Varsa ne kadardır? Nasıldır? Keyfiyeti nedir? Falan. Ya kardeşim Allah-u Teala diyor ki وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِسَانِ قَوْلِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık anlasın. İşte halkın arasında el kelimesi bu el manasında da kullanılır. Güç ve kuvvet, destek anlamında da kullanılır. Benim elim sizin üzerinizdedir. Nedir manası? Sizinle beraber. Evet, sizi destekliyorum. Aman elim üstünüzden eksik etme. Şu işe bir el at. Yardımcı ol. Yani bir yardımcı ol dersiniz. Yani şimdi el at demek illa da bu eliyle şey yapacak manasına gelmez ki. O manaya geldiği de olur. Diğer destek manasına geldiği bir olur. Allah'ın eli sizin elinizin üzerine verir. Dedim. Yani Allah'ın desteği sizinle beraber. Olay yok. Ya efendim Allah'ın eli var mı? Varsa keyfiyeti nasıl? Yok efendim işte yer bir keyfiyeti meşhur. Böyle lüzumsuz şeyler. Bu tip meseleler Peygamberimiz döneminde hiç söz konusu edilmemiş. Kimse gelip de sorun. Çünkü hepsi Arap, hepsi anlıyor. Nasıl ki Arap olmayanlar Müslüman olmuşlar, ayağına şeytan girmiş tabii. Şeytan da boş durmuyor. O zaman efendim yetmedir, istibanedir. Bilmem başka neler vardı? Ay, veç, arş gibi şeyler. Halbuki bunlar halkın diliyle halka hitap etmek için kullanılan kelimeler. Hemen nekete fe innema yenkutu ala nefsi. Kim de yaptığı, yani verdiği bir sözden cayarsa kendi aleyhine caymış olur. Yani bu tahidini bozarsa. Ve men evfa bima ahade aleyhullah fe sevukkihi ecran azim. Kim de Allah'la yaptığı bu sözleşmeyi, şu sözleşmeyi Allah'la yapmış sayılıyor. Yerine tam olarak getirirse Allah ona büyük bir mükafat verecek. Seyekûlü lefel muhallefûne minel arab. Bedevilerden geri kalanlar, Peygamberimizde hacca gelmeyen bedevi gruplar var. Yani Medine'nin dışında çölde yaşayan Araplar. Çölde yaşayan Arapların birçok kabile Müslüman olduğunu söyleyen gruplar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac veya umre için artık. Değişik şeyler var ama hac için olma ihtimali daha yüksek çünkü bizim kaydedildiğinden dolayı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac için Mekke'ye gideceğini ilan ettiği zaman bu bedevi kabilelere de haber gelmiş. Siz de bizimle beraber gelin. Şimdi bunlar gelmek istemediler. Bunların içerisinde büyük bir bölümü gelmek istemedi. Gelen bazı gruplar var. Niye gelmek istemediler? Yahu diyorlar, hicretin 5. yılında, ki daha yeni bu Mekkeliler geldi. İşte Araplarla da, Yahudilerle de işbirliği yaparak Medine'nin kalbini vurmaya Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem öldürmeye gayret ettiler. Ve onları çok ciddi sıkıntılara soktular. Ve çekti gittiler. E şimdi bunlar onlara kucağına gidiyor. Öyle diyor. Yani onlar buraya kadar geldi bir şey yapamadılar. Bunlar gidiyorlar Mekke'ye kendilerini teslim edecekler. Bunlar geriye sağ dönmezler. Şimdi biraz sonra ayetlerde göreceğiz. Diye kendileri gelmedi. Peygamberimiz davet ettiği halde katılmadılar. Şimdi bunlar Peygamberimiz geldiği zaman tabi mazeret belirtmeleri lazım. Ne diyorlar? Seyekûlü lekel muhallefûn. O geri kalan kabileler sana şöyle diyecekler. Minel Arabi bedevilerden, çölde yaşayan kabileler. Şebaletna emvaluna ve ahlina. Allah iş güç, çoluk çocuk. Gelmemize imkan vermedi ya. Onları bırakıp da gelemedik ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İş güç. Yapamadık. Estağfirullah. Bizim için Allah'tan mağfiret iste. Bizim bağışlamamız için var. يَقُولُونَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ Bunlar dilleriyle şeyler söylüyor. Ama içlerinde yok. Yani aslında inanmadıkları şeyleri söylüyor. Böyle bir engelleri yoktu. Zahiri kurtarmaya çalışıyor. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفَعًا. Peki, sizi herhangi bir şeyle Allah'tan kurtarmaya kim gücü yeter? Hadi gelmediniz. Cenab-ı Hakk'ın cezasından nasıl kurtulacaksınız? Kim sizi koruyacak? Eğer Allah size bir zarar vermek isterse veya fayda vermek isterse de kimse engel olamaz. فَالْكَانَ اللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا. Hayır. Ne yaptığınızdan Allah haberdardır. Tüm davranışlarınız Cenab-ı Hakk'ın olur. بَلْ غَلَنْتُمْ. Aslında siz şu kanaatteydiniz. Eyle dediler. اَلَّنْ يَنْغَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ اِلَى اَهْلِهِمَ وَلَى. Bu peygamber ve müminler artık ebediyen ailelerine geri dönmeyecek diye düşünüyorlar. Mekkeliler bunları kılıçtan geçirecek. Hazır ellerine geçmişler. Fırsat fırsat hepsini kılıçtan geçirecekler. Ve bunlar bir daha geri dönmeyecekler diye düşünüyorlar. İşte bakın. Bunlar kendilerini mümin sayan insanlar. İnanan adam, güvenen Aminu ya eyhellezine amenu aminu billahi ve rasulihi. Müminler Allah ve Resulüne inanın. Türkçemizde de bunu güven manasına adam bana hiç inanmaz dersiniz. Yani güvenmez manası değil mi? Dolayısıyla ben lafla inandım demenin bir anlamı yok. Güveneceksiniz. Allah'a ve Resulüne güveneceksiniz. O daha sonraki surede gelecek. Galetil a'rabu amennâ. Bunlar başka bir grup. Onu orada anlatırız inşallah. Fel zanentum ennen yenkalibar rasul vel mu'minûne ilâ ehlihim ebedâ. Hayır, siz şu kanaate var. Ne bu peygamber ne müminler artık bir daha ailelerinin yüzünü göremezler. Artık bir daha Medine'ye dönemezler. Ve züyyine velike fî kulûbikum. Bu da sizin içinizde bir rahatlama ve bir sevinç meydana getirmiştir. Sizin hoşunuza gidiyor, sizi bir hoş ediyordu. Yani iyi, bunlardan da kurtulduk. Fezanentum zannessev. Kötü bir kanaate varmışsınız. Ve kuntum kavmen bura. Siz helak olmayı hak etmiş bir topluluksunuz. Mesela şimdi bunlar gelselerdi. Böyle bir düşünün. Peygamberimiz oraya 1400 kişiyle gitti. 3000 kişiyle gitseydi Mekkeliler zaten 1400 kişiden ödleri kopmuştu. 3000 kişi olduğu zaman hiçbir cesaretleri olmaz. Herhangi bir problem olmadan bunlar haczanı yapıp geri dönerler. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Kim Allah ve Resulüne inanmazsa فَاِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Biz o kafirler için alevli ateş hazırlamışız. Yani inanmak, güvenmek demek. İşte bu insanlar, mümin olduklarını söyleyen bu insanlar. Güvenmiyorlar. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ın elindedir. Hakimiyet onda. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah istediğini bağışlar. Ve yu'azzibu men yeşâ, istediğine de azap verir. Şimdi şu buradaki men yeşâlarda yeşâ fiilinin faili hüvedir. Bunu men'e göndermek pekala mümkün. Yani Allah isteyeni, yani mesela yağfiru limen yeşâ'ul mağfirete. Ve yu'azzibu men yeşâ'ul azâbe diye de anlamak pekâlâ mümkündür. Şimdi niye mümkün? Her ikisi de doğrudur. Allah istediğini azap eder. Ne demek istediğini azap eder? Cenab-ı Hak hiçbir zaman zalim değildir. Kural koymuştur. Onun koyduğu kurallara göre insan, yani azap ona göre olur. Şeyden, bağışlama da ona göre olur. Kuralı koymuştur. Yani sünnetullah denen bir şey var. Cenab-ı Hak kimi azap edeceğini Kur'an-ı Kerim açıklamıştır. Kimi de bağışlayacağını açıklamıştır. Böyle olduğu zaman kural koyucu olma açısından, prensipleri, kuralı koyan makam, zat olması açısından Allah-u Teala yeşâ fiilinin faili olur. Evet, yani yâfirû limen yeşâuhu olur. Yani Allah istediği kişiyi bağışlar diyebiliriz. Çünkü kuralı o koyar. Ama bağışlaması için koyduğu kural da insanların terbiye etmesi var. Mesela diyor ki اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٍ. Yani kimin tevbesini kabul edeceğini söylüyor. Tevbe, yani Allah'ın kabul etme sözü verdiği tevbe, kötülük işleyen ve fazla bir zaman geçmeden tevbe eden kişinin tevbesi. Ben işte onların tevbesini kabul ederim. Evet, İsa 17. ayet ve 18. okuyacağız. Fazla bir zaman geçmeden, fazla zaman ne? İşlediği fiilin hemen arkasından mı tevbe edecek? Fazla zaman dediğin ne? Onu da bir sonraki ayette açıklıyor. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. Kötülük yapıp duranların tevbesi tevbe değildir. Ne zaman yaptıkları tevbe tevbe değil? Hatta اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ. Birisi sürelim gelmiş çatmış. قَالَ اِنِّي كُتُّ الْاَنِ. Gör ki şimdi tevbe et. Firavun'un tevbesi gibi. Boğulduğunu %100 anladığı an ne dedi? Hatta اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ. Kale amentu Musa ve Harun. Amentu billezi amene bihi benu İsrail. Yani edrakehul garak. Boğulma onu tamamen yakalamış. Boğulmak üzere. Öyle bir noktada diyor ki ben İsrail oğullarının inandığına inandım. Cenab-ı Hak herhalde. Şimdi mi aklım başlıyor? İşte orada tevbe kabul edilmiş. Demek ki min garibin anlamı da buymuş. Peygamberimizin hadisi vardır. İnnallah yakbarık tevbeçe malem bu var diyor. Yani can boğaza gelinceye kadar Allah tevbeyi kabul eder. Boğaza geldi mi artık kabul etmez. Nasuh tevbesi nasıl? Nasuh tevbesi de öyle bir tevbe yapıyorsun ki insanlara örnek. Örnek tevbe. Ya da diyorsun gel şu adam eskiden şöyle şöyle bir adamdı. Bir tevbe etti. Şunun haline bak ne kadar güzel. İmreniyorum ona. Evet, nasuh tevbesi öyle. Yani örnek bir tevbe. Sonra ne diyor Cenab-ı Hak? Ayetin devamında وَالَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ وَالَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ kafir olarak ölmüş olanların tevbesini de kabul etmez Allah. Kafirler tevbe ediyor mu? Sen kafir olmaz. Sen kafir olmuşsun. Kafir olarak ölmüş, öldükten sonra tevbe var mı? Yok, onu değil mi? Nasıl yok? Ya, demiyorlar mı ya Rabbi bizi dünyaya döndürür? Tekrar geri döndür istedim. Artık yaptıklarımızı yapmayalım. Tevbe dönüş yapmak değil mi? Cenab-ı Hak ne diyor orada? Artık bitti diyor. Dolayısıyla kafirler de ahirette tevbe etmek istiyorlar. Hepsi etmek istiyor. Artık yok, bitti. O zaman öyleyse fazla vakit kesilmeden tevbe eden ne demektir? Ölmeden önce tevbe eder. Ya da şöyle diyeyim, ölüm gelip satmadan önce tevbe eder. Çünkü bu kural Allah-u Teala koymuş. Şimdi birisi diyebilir ki, ya Rabbi, şimdi de Firavun da affetsen ne olur ki? Ya da diyenler var. Firavun'a çok iyi bir mümin diyen var. Mesela İbn-i Arabi gibi. Kendisi gibidir tabii Firavun. Yani kendi gibi olduğu için savunuyor Firavun. Ama ben inanıyorum ki İbn-i Arabi benim İslam aleminde yaptığını Firavun'un yaptığıyla karşılaştırmanın ihtimali yok. Yani Firavunlar onun kadar zararlı olamazlar. Hiç mümkün değil. Çünkü içeriden gitmiştir. Şimdi diyebilirsiniz ki yok canım işte onu da Allah affeder eder sen bakma. Güzel de kanun bunun üstünlüğünü kim koyuyor? Allah koyuyorsa Allah istediğini affeder. İşte kim istediğini de bu ayette belirtir. O açıdan Cenab-ı Hak istediğini affeder dersiniz. Öbür açıdan bu istekte bulunacak olan da bu kişi olduğuna göre yani ölmeden önce tevbe eden insan olduğuna göre tevbe ettiğini Allah'tan bağışlanma istiyor demektir. Dolayısıyla men yeşâ'yı her iki şekilde de anlam vermek mümkün değil. Yâfirû limen yeşâ. Allah istediğini affeder. Yani kuralı o koyar. Mesela bir ayet-i kerime vardır. Ve mâ teşâûne illâ en yeşâ'allâh. Bu tür ayetleri anlamada insanlar çok sıkıntı çeker. Tabii ki tek tek ele aldığınız zaman anlayamazsınız. Ayetleri birlikte aldığınız zaman çok rahat. Yani ve mâ teşâûne illâ en yeşâ'allâh. Siz Allah'ın koyduğu kuralların dışına çıkamazsınız. Allah şunun tevbesini kabul ediyorum dediyse onun dışındakilerin de olur diyemezsiniz. Kuralı koyan Allah-u Teala. Sizin istekleriniz ancak Allah'ın istedikleriyle sınırlıdır. Yani Allah'ın koyduğu kurallarla sınırlı hareket edersiniz. Hocam bir şey söyleyeyim. Tevbe de belirli bir şekli var mı? Sen içimizden geldiğin gibi tevbe geliyor. Tevbenin belirli şekli şu. Tevbe demek dönüş yapmak. Dönüş yapmak. Günah işlemekten vazgeçeceksiniz. Bir daha o günah işlememeye karar vereceksiniz. Tevbe budur. Yoksa belli dualar okumak falan değil. Peygamber Efendimiz duaların efendisi. Sevgili istiğfar diyor. Bakın tevbe başladı, istiğfar başladı. Tevbe dönüş yapmak. İstiğfar ondan sonra Allah'tan bağışlanma dilemek. Şimdi dönüş yaptın. Artık günah işlemeyeceksin ama bugüne kadar işlediklerin ne olacak? İstiğfar orada işe yarıyor. Yani ya Rabbi şimdiye kadar yaptıklarını da bağışla diyor. Hatayı kabul etmek yani. Tevbe hatayı kabul etmek, hatadan vazgeçmek ve bir daha yapmamaya karar ver. Tevbe o zaman. Ama bunları yapmadan da istiğfarda bulunabilirsin. Birçok kimse bakarsınız estağfurullah, estağfurullah der ama hala eski fas eskihmandır. Devam edelim. Ve kânallâhu gafûrur rahîmâ. Allah çok bağışlar ve çok ikramlı bulunur. Seyekûrul muhallefûn. Şimdi o geride kalanlar şöyle diyecekler. Geçen haftaki yer, bu haftaki bilgileri hatırlayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o. Mekke'de işte bu surenin başında da Hudeybiye antlaşması yapmıştı. Cenab-ı Hak onu büyük bir zafer olarak bildiriyor. Kaldı ki oradaki müminler Bunlar hiç de razı olmamışlar. Peygamberimizin olaya sahip çıkması sebebiyle ona seslerini çıkarmamışlar. Mekkelilerle Hayber Yahudileri aralarında anlaşmışlar. Müslümanlar Hayber'e hücum ederlerse Mekkeliler Medine'yi işgal edecek. Mekke'ye hücum ederlerse Hayberliler gelip Medine'yi işgal edecek. Şimdi Peygamberimiz Mekke'ye gelip Mekkelilerle antlaşma yapıp Mekke tarafını sağlama aldıktan sonra Sur anlaşması yapmışlar, barış anlaşması yapmışlar. Bu çöl Arapları Hayber'in çok hazır bir lokma olduğunu anladılar. Çünkü Hayber'ler çok sevdiğin adamlar ama savaşçı değiller. Para basker tutarak kendilerini savunmaya çalışan insanlar. Şimdi Peygamberimiz onları şöyle çok kolay bir şekilde alacak Hayber'i. Ve orada da çok büyük bir ganimet var. Peygamberimizle birlikte Mekke'ye gitmeyen Araplar bu defa ağızları sulanıyor. Şimdi bunlar Hayber'e gidecek, büyük ganimetlerle geri dönecekler. Biz de beraber gidelim. سَيَكُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَنْ طَلَقْتُمْ اِلَى مَغَانِ O ganimetlere doğru yola çıktığınız zaman, yöneldiğiniz zaman bu geri kalan Araplar şöyle diyecekler. اِلَى مَغَانِ مَلِدَةً Çünkü çantada keklik derler ya, böyle bir şey. Diyecekler ki, وَرُونَ نَتَّبِ اَوْقَسِ Ya biz de gelebilir miyiz diyecekler. Müsaade edin de biz de gelelim. Tabii ki o Hayber ganimetlerini Allah Hudeybiye antlaşmasında katılmış olanlara vaat etmiş. Bunlar onlarla şey yapmak istiyorlar. Daha sonraki ayetlerde gelecek. يُرِيدُونَ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللّٰهِ Onlar istiyorlar ki Allah'ın sözünü değiştirsinler. Az önce de söyledik ya, Allah Kur'an koymuş. Bunlar değiştirmek istiyor. Biz de gelelim. قُلْ لَمْ تَتَّبِعُونَ De ki siz hiçbir zaman bizim arkamızdan gelemeyeceksiniz. Yani bu iş için bu sefere katılamayacaksınız. كَذَلُكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلِ İşte size Allah-u Teala daha önce bunu söylemişti. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir hükmüdür. Allah böyle buyurmuş. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا Diyecekler ki, ha siz bizi kıskanıyorsunuz. Değil mi? Her şeyi siz alacaksınız, biz bu kenardan bakacağız. Bizi kıskandığınız için almıyorsunuz. Diyecekler, desinler. بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ اِلَّا قَلِيلًا Hayır, onlar çok anlayışı kıt bir topluluk. Ben şimdi bu Fetih Suresi'ne de var, onları da okuyacağım. Tabi bu ayet kelimeyi de gösteriyorlar. فَاِنْ رَجَعَكَ اللّٰهِ لَا طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ مَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ مِنْ مَقَاتِبِينَ Bu daha sonraki. Yani, Mekke'nin fethinden sonraki hadiselerle ilgili ayetler var. لِلْمُخَلَّف۪ينَ مِنَ الْعَرَبِ Şimdi bunlar gelmek istiyorlar mı? Sen şimdi bunlara söyle. Bu Hudeybiye'ye gelmeyen geri kalan Araplara söyle. Yani Arap dediğiniz zaman çölde yaşayan Araplar anlaşılır. سَتُدْعَوْنَ اِلَى قَوْمٍ اُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ Bir kavim için siz çağıracaksınız. Güçlü bir kavim. Tukatili öyle hop, kavim. Onlarla savaşacaksınız. Veya Müslüman olacaklar, savaşmayacaksınız. Ya da size teslim olacak. İşte az önce okuduğunuz ayetler bunlar. Bu ayetler bu ayetin açıklaması. Şeyde Mekke'nin fethinden sonra Tebuk'a çağrıldılar. Onların çoğusu da gitmek istemedi. Çünkü orada karşılarına çıkacak olan Bizans'a karşı savaşmak üzere çağrılıyorlar. Bu resim şedid dediği o. O dönemin süper gücü tabii. Bizans'a karşı savaşacaklar. Mevsim yaz. Hurma sıcaklığı var. Kayıp değil mi o şimdi? Kayıp değil, kayıp değil. Yer büyük olması. Kayıp'te bir şey olmadı ki. Kayıp'te bir muhasara oldu, geri döndü. Onlar da Müslüman olmadı. Yani Tebük'te Bizans'la değil. Bizans karşılarına çıkmadı. Karşılarına çıkmadı ama Medine'den gidenlerin karşılaşmayı umdukları Bizans'tı. Bu bahsedilen o zaman Yermük olması lazım değil mi? Yermük çok sonra. Tebük. Peygamberimizin 2 kilometre sonra. Peygamberimizin Yermuk'la ilgili bir savaşı yok. Daha sonra sahabi dönemi. Tebuk Savaşı'nı yani ben hatırladığım böyle. Tebuk'a giderken Peygamberimiz açıkça söyledi. Daha önce gideceği savaşları anlatmaz. Ona açıkça söyledi. Karşılarındaki düşman da Bizans olmasını bekliyorlar. Ama Bizans çıkmadı karşılarına. Sonra gittiler orada. Yaz sıcağında gittiler. Birçok kimse gitmek istemedi. Orada 15 gün kadar mı kaldılar? O bölgeyi kendilerine bağladılar. Savaş olmadı, bu El-Müslim'in kısmı oldu. Teslim oldular. Yani tukatilûnehum, onlarla savaşacaksınız ya da onlar size teslim olacaklar. Oradakiler teslim oldular Müslümanlara. Bizanslılar da karşılarına çıkmadı. Böylece geniş bir bölgeye Peygamberimiz hakimiyet kurmuş oldu. Bizanslılar korkusu kaçtı dediler diyorlar. Doğru mu yoksa Bizanslılar yok mu? Bizanslıların Peygamberimize karşı büyük bir sefer hazırlığında olduğunu Peygamberimiz duymuş. Onun üzerine bu savaşa çıkmıştı. Ama burada karşılarına çıkmadılar. Daha sonra Mu'te Savaşı'nda karşılarına çıktılar. Bu ayrı. Ama şimdi buradaki olay bu. Yani çağrıldılar. Onunla ilgili işte Tevbe Suresi'nde çok sayıda ayet var. Gelmemek için neler yaptıkları, bir sürü işler. Tabi bu ayetler Tebuk ile alakalı da onlara bir başladıklar için okumak lazım. Şimdi şu anda şöyle bir genel bir bilgi verelim de. Evet, o geri kalanlara şöyle. Çok güçlü bir kavme çağrılacaksın. Onlarla savaşacaksın. Veya teslim olacaksın. Ya da Müslüman olacaksın. Ki Müslüman kelimesi her iki şekilde de manalandırılabilir. فَاِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ وَاَجْرًا حَسَنًا. Eğer ona itaat ederseniz Allah size güzel bir ücret verecek. Yani şimdi bu Hayber'de kaybettiklerinizi orada alırsınız. Orada da gerçekten büyük ganimetlerle geri dönmüştür. وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلِ. Bundan önce yüz çevirdiğiniz gibi gene yüz çevirirseniz, yani Mekke'ye davet edildiniz, gitmediniz. Oraya da gitmezseniz يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيمًا. Allah size acıklı bir azap verir. Yani bunun cezasını size çektirir. لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَا حَرَجٌ. Kör olana bir güçlük yok. وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ عَرَبٍ Kötülüm olana da bir güçlük yok. وَلَا عَلَى الْمَرِيدِ حَرَجٌ Hastaya da bir güçlük. Yani içinizde kör, kötülüm, hasta olursa gelmeyebilir. فَمَنْ يُتِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, boyun eğerse يُدْخِلْهُ جَمْنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْحَرِ Allah onu içinden ırmaklar akan cennetlere sokar. وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيمًا Kim ne iş sevirse ona acıklı bir azap. Şimdi öyle bir zamana denk geliyor ki bu Hudeybiye sulhası. O sırada Rumlar İranlıları yemiş. Persleri yemiş. Hani Rum suresinde var ya Gulibetir Rum fi ednel ar. Rum en yakın bölgede yenildi. Rum min ba'di galebihim seyalibun. Değil mi? O Rumlar bu mağlubiyetlerinden sonra galip gelecek. Bundan sonra devam nasıldı? Ha, fi bid'i senin birkaç yıl içerisinde yani 3-9, 3-9 arası yıl. Lillahi'l emru min kabl ve min ba'du ve yevme izin yefrahul mu'minin. Bundan önce de sonra da emir ve irade hep Allah'a aittir. O gün müminler de sevinecekler. İşte inna fetahna leke fethan mubina. Mesela Muhammed Hamidullah Rumların Persleri yenilmesinin Hudeybiye günlerine rastladığını söylüyor. Şimdi bunun bir anlamı var. Persler orada zayıflamış. Zayıfladığı için oradaki bir kısım bölgeler Peygamberimize bağlanmaya başlıyor. Peygamberimiz de Mekke ile antlaşma yapmış oluyor. Öbür taraftan da Bizans'ın da demek ki zayıflamış kendine bağlı olan taraflarla ilişkisi. Ama yine Kur'an-ı Kerim güçlü bir topluluk. Be'sim şedidin diyorlar. Hakikaten o günün süper gücü olan bir devlet. Ona karşı Müslümanlar savaşıyorlar. Ve mutlaka başarıyorlar. Cenab-ı Hak bunlara başarı nasip ediyor. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ Tekrar başa döndü. Ayet-i Kerimeler. Şurası kesin. Allah o müminlerden razı olur. اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتِ الشَّجَرَةِ O ağacın altında sana bağlılık yemini yaptıklarından dolayı. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ Onların içte olanlar, içlerinde olan Allah bildi. فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ Üzerlerine bir sekine indirdi. فَاَتَارُهُمْ فَتْحًا غَرِيبًا Ve onları yakın bir fetihle de mükafatlandırdı demek. Şimdi dersin başında şunu söylemiştik. Hudeybiye'ye katılanlardan Abdullah bin Übey bin Selûn'un yani münafıkların başının bunların arasında olduğu rivayet ediliyor. Bir başka münafık daha olduğundan bahsediliyor. O münafık kaçmış, çaldıkların arkasına saklanmış, beyat etmemesi için sonra yakalanmış. Sonra gelmiş, beyat etmiş. Şimdi mesela Allah'ın bu münafıklardan razı olması mümkün değil. Ama bir kayda var. Bir şey, bir yerde genel bir hüküm veriyor, veriliyorsa oradan onun istisnaları zaten olur. Ya maşallah hepiniz çok çalışkan insanlarsınız dediğimiz zaman içinizde bir sürü tembelde var. Onu da bildiğimiz halde bunu yere söylemiş kimse. Yani bu bir ifade tarzı. Hocam, ben bu şeyin tersinde hadisler var. Onlar nasıl hocam? Neyin tersinde? Mesela bir camide namaz kılmayı teşvik ederken imamlar anlatıyorlar da İşte bir kişi ihlasla namaz kılmış, onun için kabul olursa herkesin kabul olur. Şeyde istisna olmaz. Evet, bir kişinin namazı kabul olursa herkesin kabul olur, istisna olmaz. Bu imamların cemaati teşvikte çok tatlı söyledikleri sözdür. Ama işin aslıyla alakası yok. İbadeti herkes kendisi yapar. Yani, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna durduğunuz zaman kendiniz ibadet yaparsınız. Halkı teşvik için güzel güzel sözler söylenir de bu anda lezzet verme dışında bir şeye yaramaz olsun. Hayır, insanlar birbirlerine mutlaka faydalı olurlar. Yani birlikte olmanın çok büyük faydaları var. Belki adam tek başına olsa namaz kılmayacaktır ama namaz kılan bir arkadaşıyla birlikte olduğu zaman namaz kılar. Kılar da onun içindeki samimiyet Allah'ın bilebileceği bir samimiyet. Onu biz bilemeyiz. Allah da ona göre mükafatlandırır. Valla halk arasında söyleniyor ama ben toplulukta dua ederim, belki birinin amini der, kısa yapar. Bu şu olabilir mesela. Yağmur duası için çıkıyor diyor ya. Yağmur duasına çıkılırken şöyle ihlaslı insanlar, çocuklar, hatta hayvanlar bile getirilir. Belki bunlardan birisinin Cenab-ı Hak duasını kabul eder. Neticede yalan yağmurlar hepimiz istifade ederiz. O anlamda doğrudur. İşte şeyde Hazreti Ömer diyor ya, Peygamberimiz zamanında duayı Peygamberimiz yapardı. Şimdi onun amcasını göstereyim de bakarsın Allah'ın duasını kabul eder. Diyorlar işte onun duası. Onun duasıyla yağmur yağdı diye düşünüyorlar ve belki de başkasının duasıyla yağıyorlar. Cenab-ı Hakk'ın hangisinin duasını kabul ettiğini kim bilir? Amerika'ya küçük günlerden kutlar. Dua ediyor. Şimdi o bedduayla ordu yenilecek olsaydı Peygamberimiz hiçbir savaşa çıkmaz. O zaman camide namaz kılar, beddua eder. Onu kim yapar biliyor musun? İşte bu ayette Bedir'den kötülümler, hastalar ve amalar yapar. Onlar savaşa gidemedikleri için yapacakları başka bir şey yok. Allah onları yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. İşte az önce dedim ya, Allah'ın ayetini değiştirmek istiyorlar diye olay var ya burada bu ayet kenarında da şu 15. ayette geçmişti. Yuridûne yübeddilû kelâmallâh. Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. Allah'ın verdiği söz bu. Onlar yakın bir fetihle ve meğânime kethîraten yâhudûne ve alacakları çok sayıda ganimetlerle ödüllendirecek. İşte yakın fetih Hudeybiye'den 3 hafta sonra. 3 hafta sonra Hayber'i fethi. Şimdi Hudeybiye Mekke'de. Mekke'ye zaten Medine'den bir haftada gidiliyor. Oradan geri dönüşte o kadar olmuştu. Medine'de belki birkaç gün dinlenmişlerdi. Oradan da Hayber'e gidiş aşağı yukarı 150 kilometre ve bir günde 30 kilometre yol alsalar, 5 günde orası sürer. Değil mi? 30 kilometre mi hesap eder? 30 hesap eder. Şimdi 3 hafta içerisinde hakikaten çok kısa bir zaman içerisinde Cenab-ı Hak şey yapmış. Hayber'in ganimetlerini, Hayber fethini bunlara nasip etmiş. Yani o ağacın altında beyat edenler. وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا Allah-u Teala hiçbir ve doğru karar, yerinde karar verir. وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَف۪يرَةً تَأْخُذُونَ Allah size alacağınız çok ganimetler daha vaat etti. Şimdi bakın, Hudeybiye'de görünürde Müslümanlar aleyhte şartların altına imza attılar. İşte hac için gelmişler, hac yapmadan geri dönecek. Gelecek sene gelip hac yapacak. Müslüman olan birisi Medine'ye sığınırsa geri verilir. Medine'den birisi gelir Mekke'ye sığınırsa geri verilmeyecek. Sonra da işte onun dışındaki Arap kabilelerinden isteyen Mekke tarafından, isteyen Medine tarafından olacak. Bu sulh anlaşması 10 yıl sürecek. Ve taraflardan hiçbiri diğeri aleyhine bir harekette bulunmayacak. Şimdi görünce bu ilk iki madde aleyhte. Ondan dolayı Hazreti Ömer'in Peygamberimize karşı çıkışı falan vardır. Peygamberimiz sahabeye kurbanlarınızı kesin, tıraş olun, ihramdan çıkın diye 3 kere emir verdiği halde kimse kılını fıkırdatmamıştır. Sonra sinirli çadırına girmiş. Çadırda Ümmü Seleme validemiz ona demiş ki çık, sen kurbanını kes, berberini çağır, görsün, herkes bunu yapacak. Kendi çıkmış, kurbanını kesmiş, tıraş olmuş. Bunu gören bütün müminler bu defa kurban kesme ve tıraş olmada birbirleriyle yarışmaya başlıyor. Yani bir moral bozukluğu da yaşanmış orada. وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَف۪يرَةً تَأْخُدُونَهَا Allah size alacağınız başka ganimetler de vaat etti. Yani sadece Hayber değil. İşte ondan sonra şeyi aldılar, Müslümanlar Tebuk'u aldılar. Dünyanın çeşitli yerlerine şeyler gitti. Davet mektupları gitti. Birçok bölgeye bağlılığını bildirdi. İran tarafından birçok bölge Müslümanlara bağlandı. Mekkeliler Medine'ye gelerek eski dostlarıyla görüşme, Medine'dekiler Mekke'ye gitme fırsatı buldular, oturdular, konuştular. Müslümanlar dinlerini karşı tarafa rahat anlaşma imkanı buldular. Birçok kimse Müslüman oldu derken müthiş bir açılım olmuş oldu. وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُدُونَهَا Allah size alacağınız birçok ganimetleri de var. فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذ۪ي Ama sizin için acele olarak şu Hayber ganimetini yapmıştır. وَكَفَّ اِلْيَا النَّاسِ عَنْكُمْ Ve bu insanların ellerini de sizden engellemiştir. Yani Mekkeliler artık size dokunamıyor. وَلِتَكُونَ اَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ Bu müminler için bir ayet olsun. Müminler için bir ibret olsun. Müminleri, imanlarını biraz daha güçlendirsin diye. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاتًا مُسْتَقِيمًا Ve sizi doğru bir yola yönlendirsin diye. وَاُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاتَ اللّٰهُ بِهَا Daha başka ganimetlerde Allah size birçok şey daha vaat etmiştir. Ama onlara henüz fikriniz yetmiş değildir. Bunları daha sonra Müslümanlar biliyorsunuz. Geniş bölgeleri fethettiler. İşte bizim bulunduğumuz buraya kadar İstanbul'a bu sahabiler geldiler. وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرًا Cenab-ı Hakk'ın her şeye gücüdür. Hocam bu 8. ayet genellikle biat eden Müslümanların cennetle müjdelenmesi olarak kullanılıyor. Bu ne kadar mühür hocam ayeti? Şimdi burada لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ O ağacın altında sana bir beyat ettikleri için o müminlerden Allah razı olur. Güzel de o an içindir. O fiilleri dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın rızası. Yoksa Allah kimseye cennet garantisi vermez. Cennet garantisi diye bir olay yok. Çünkü Peygamberimize diyor ne diyor Allah Peygamberimize? قُلْ لَا أَعْلَمُ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ Ya Muhammed şunu söyle o insanlara. Ben bana ne yapılacağını bilmiyorum. Nasıl karşılaşacağımı bilmiyorum. Size de ne yapılacağını bilmiyorum. Çünkü ölünceye kadar imanın devam etmesi. Daha tabii daha önce şeyler okuduk, doğru. Şurada 10. ayeti açın. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيَّعُونَكَ اِنَّمَا يُبَيَّعُونَ اللّٰهِ Seninle sana bağlı söz verenler, Allah'a bağlı söz vermiş sayılırlar. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. فَمَنْ نَكَتَ فَاِنَّمَا يَمْكُتُ عَلَى Kim bundan cayarsa kendisi de bilmez. Yani cayabilir. Ama bu şekilde devam ederse, mümin olarak vefat ederse, tamam. وَلَا تَمُوتَنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْتَرَانِ وَلَا تَمُوتُنَّ Evet, şey, Yakup Aleyhisselam oğullarına söylüyor, değil mi? Ve ölünceye kadar Müslümanlığa devam edin. Ölürken de Müslüman olarak can verin. Dolayısıyla bu Müslümanlık kişinin sürekli uyanık olması gereken bir şey. Yani Müslüman kalmak çok zor bir iştir. Müslüman olmak kolaydır. Çünkü gayet açık ve net her şey. Ama Müslüman kalmak için bir sürü fedakarlıklar yapacaksınız. Bir sürü alışkanlıklarınızdan vazgeçeceksiniz. Oldukça zor bir şey. Bizim ulusta bir de hadis var ya, akşam mümin yatıp sabah kafir kalkıyor. Tabii yani insanlar her an inanç değiştirebilir. Der. Bu mümkün değil. Allah muhafaza olsun. İstemeyen bir şeydir ama olur. Allah-u Teala bu konuda peygamberlerine bile çok sert uyarıda bulunuyor. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ Zümer suresi 60. ayet mi? 65. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِ Sana şu vahyedildi, senden önceki peygamberlere de. اَيْنْ اَشْفَكْتَ لَيَقْوَفَنْ نَعْمَدُ Hele şirke düş, bütün yaptığın yok olur diye. Şimdi, bütün yaptığın dediğin zaman hemen peygamber şirke düşer mi? Bu Allah'ın sözü. Yani hiç kimseye garanti yok. Şimdi bir bu ayeti alın, bir de قُلْ لَا أَعْلَمُ مَا يُفْعَلُ De ki bana ne yapılacağını bilmiyor. Ne oluyor? Yani sürekli uyanık oluyor. Canım, ya bizim anamız belli, babamız belli, memleketimiz belli, tahsilimiz, terbiyemiz var. Ben hiç zannet yok canım. Allah bizi cennete sokmayacak da kim soracak? O kendi evi bilir kimi sokacağını. Sen, sana sormaz. O sana sormaz. O kuralları kendisi koyar. Böyle lüzumsuz konuşmaların bir anlamı yok. Hiç kimse kendisini garantide hissetmemelidir. Aynı şekilde hiç kimseye de garanti vermem. Cennette müjdelenenler neye benzer biliyor musun? Anayasa yapıp da bu yapanlar kendilerini şey, sorumsuz olduklarını belirken bir tane ek madde çıkarıyorlar ya. Yasalaşır. Ona benziyor. Şimdi eskiden o ilk dönemde yapılan bir sürü bütün Müslümanların canını sıkan olaylar biliyorsunuz. Sahabi döneminin hemen ikinci bölümünde öldürenler, bir sürü can sıkıcı olaylar var. Hemen oraya bir anayasaya geçici madde koyarak onları bir kere cennetlik yapmışlar. Milletin ağzına bir bant çekmiş. Sonra kimsenin hakkı yok. Bunu da bir de akidenin bir parçası yapmışlar. İnancın bir parçası yapmışlar. Buna hiç kimsenin hakkı yok. Hazreti Ömer'in döşeğinde bir cennetin üzerinmiştir. Oğlu soruyor işte perişan bir şekilde. Yani Hazreti Ömer şu şekilde şey yapıyor. Allah affetmezse anan ağlar diye kendine perişan bir şekilde şey yaptınca oğlu da ona ey babacığım siz cennetle müjdelendiniz. Bu kadar kendinizi yıpratmaya gerek yok. Bağında bir şeyler söylüyor. Hazreti Ömer'in cevabı da ey oğulcum o zamandı şu anda bana ne yapılacağını bilmiyorum. Tabii şimdi yapılan herhangi bir fiil kişinin cennete gitmesini gerektiren bir fiildir. Fiil olur. Ama ölünceye kadar aynı şekilde devam edeceğinin garantisi yoktur hiç kimse. Hiç kimsenin böyle bir garantisi yoktur. Peygamberimiz de bu konuda hiç kimseye garanti veremez. Zaten çok açık hadisler var. Kızına söylüyor biliyorsunuz. Akrabalarına söylüyor. Benim size hiç faydam olmaz. Yani çok sayıda ayet-i kerime var burada. Hocam, Kefes suresinin dağılık meden şimdi Tebbe suresinde ne diyor Allah-u Teala? Tebbet yede Ebi Leheb'in ve teb. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Ya da kırılsın artık. Ve kurudu da. Devam nasıl? Ma ağzına anhu maluhu ve ma kesb. Onun ne malı ne de kazancı onu bu sonuçtan kurtaramaz. Seyasla naran zâte leheb. Alevli bir ateşe sokulacaktır. Hammâlete leheb. Emrâtuhu karıca buraya sokulacak. Hammâlete l-hatab. O onun taşıyıcısı olarak fîdihâ hadrun min mesed sırtında da bükülmüş hurma yüzünden bir ip bulunacak. Şimdi burada Ebu Leheb'in tavrı kesin kanaati zaten belli. Yani orada Araplar içerisinde bir şey vardır. Bir adet vardır. Araplar derler ki unsur ahâke zâlimen ev mazlûm. İster zalim ister mazlum olsun kardeşine yardım et. Yani tüm Araplar kendi kabile dayanışması içerisinde kabile fertlerinin haklı olup olmadığına baktığında onunla dayanışma halinde olmak zorundadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeliler 3 yıl abluka altında aldıkları zaman kabilesinden Müslüman olmayanlar da Peygamberimizle beraber o açlık sefaleti çektiler. Bunun bir tek istisnası vardı. Neydi? Ebu Leheb. Şimdi bu şahsın tavırları şeyi artık iyice birleştiği belli. Cenab-ı Hak da bununla ilgili hükmünü vermiş. Şimdi bu tebbet fiili de hakikaten mazi bir fiildir. Öldükten sonra mı oldu? Hayatta mı indi? O konuda bilgi yok. Yani kesin bir şey de yok yani ortada. Ne olursa olsun yani bu Allah-u Teala'nın ayetleri arasında bir çelişki olmaz. Burada yani ortada bir Ebu Leheb örneği var. Mesela ulaike taba'allahu ala kulubihim. Allah onların kalplerine yeni bir tabiat oluşturmuştur diyor. Artık bu kişi yeni bir tabiat oluşturmuştur. Artık başka bir şey de düşünmüyor. Allah-u Teala onun içini çok iyi biliyor. Kesin kararı ve zaten o sırada ölmüştü biliyorsunuz. Mekke'deyken ölmüştü. Vallahi cennetliklerle ilgili bir ayet olsaydı sesimizi çıkarmazdık da sahih hadis de yok. O ilgili hadisler hep böyle zayıf hadislerdir. Hocam. Ve mevânime ketîreten ye'hudûneha. Evet ne diyorsun? Hocam hadisler zayıf olmasa bile oradan sadece bir hareket yapıyorlar. Peygamber Efendimiz de diyor ki işte cennetlik birisini görmek isteyen varsa şu adama baktık. Orada daha çok o hareketi, güzelliğini şey yapmak için olabilir mi? Elbette tabii. Yani Kur'an-ı Kerim'de ki işte bu ay okuduğumuz ayetlerle Allah bu davranışı gösterenlerden razı olmuştur diyor. Bu şekilde hayatlarını sürdürseler de kötü cennete gidecekler. Ama insan olduğun hayat da enteresandır. Yani hep aynı çizgide kalmanız çok zordur. Yani Müslüman kalmak çok zordur. Müslüman kalacaksınız ve cenneti hak edeceksiniz. Cenab-ı Hak demiyor mu yani? Em hasibtum أن تدخل الجنة. فلما يعلم الله الذين جاهدوا منكم فيعلم الصابرين. Sizden kim cihat yapıyor? Kim sabrediyor? Allah bunları ortaya çıkarmadan cennete gidelim zannediyor. Yani bu denemeler olacak. O da kaybedeceksin, kazanacaksın. Bunlar hepsi olacak. Bakın bir 28 Şubat geçirdik. Aman efendim Allah bir daha kimseye nasip etmesin falan. Yaşayan herkes bu tip şeylerle her zaman karıştırır. Nasip etmesin diyenler o anda ölmek isteyenler. Görürlerse görmezler. Ama yaşarlarsa bu tür olayları insanlar hayatlarında görür. Şimdi hatırlayın. İnsanlar Müslümanlığı kendilerine, üzerlerine bir yük görmeye başladı bir kısım insan. Yani kendilerini değişik şekilde göstermenin yarışına girdiği bir kadın insan. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفهمون. İnsanlar ne zannediyor? İnandık dedikleri zaman öyle bırakılacaklar mı? Allah onları böyle sıkıntıya sokmayacak mı? Yani fitneye sokmayacak mı? Fitne neydi? Sınanma. Fitne bir şeyde fotoğraf. Kota'nın adıydı. Onun içerisine altını ve yabancı maddeyle karışık altını koyuyorsun. Altını ayırıyor, yabancı maddesini ayırıyor. Onun için orada onun kaynadığına bakarsan çok ciddi bir sıkıntı. Ayrıştığına bakarsan bir imtihan, bir deneme. Onun için değişik şekillerde anlam oluyor. Yani hepimiz bu kazanda kaynayacağız. Ah ben ne sıkıntılar çektim, benim çektiğimi kimse bilmez, hayatım roman derler. Sen öyle olmayan bir tane adam getir, senin hayatını kabul eder. Ama herkes kendi hayatında olanı bildiği için zannediyor ki, başkası böyle bir sıkıntıya girmez. Ama bazı insanlar vardır ki, bak sıkıntı çekmemenin en pratik yolu sıkıntılardan hiç kaçmamak. Sıkıntılardan kaçmazsanız, sıkıntılara alışırsınız, artık size zevk vermeye başlıyor. Hayır, başında bir sıkıntı geldiği zaman, bu Cenab-ı Hakk'ın bir imtihanıdır, ben bu imtihanı mutlaka başarmalıyım dediğiniz zaman, ondan büyük bir zevk alırsınız. وَلَوْ قَالْتَ لَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّنْ وَلَا نَصِيرًا. Eğer sizinle savaşsaydı o kafirler, kesin kes gerisini dönecekler, kendileri için ne bir dost ne de yardımcı bulacaklardı. Yani o Mekkeliler, Müslümanlarla savaşsalardı böyle olacaktı. Yani yenilip dağılacaklar. سُنَّةَ اللّٰهِ اللَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ. Allah'ın daha önceki sünneti böyle. Bu Allah'ın kanunudur. Yani müminlerle savaşan kafirler kaçar gider. Kaçacak delik aramıyor. E şimdi niye kaçacak delik aramıyor diyorsanız o zaman bizim müminliğimizi sorgulamak istiyor. Kafirler sorgulamayacak. Kendini sorgulamamız lazım. Müminliğini sorgulamamız lazım. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا. Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamayacaksın. Allah'ın kanunu her zaman böyledir. Müminlerle, müminlerin karşısına çıkacak kafirler asla dayanamazlar. Şimdi bir mimar vardır müşhur, Turgut Cansever. Osmanlı mimarisini gayet iyi bilen, felsefe doktorası yapmış olan bir şahıstır. Dedi ki Viyana'da Osmanlı kuşatmasının yapıldığı yerlerde bir inceleme yaptım. Orada kazılan tüneller, açılan çukurlar, istihkam, o yani askerin konuşlandığı yerdeki yapılar tek kelimeyle bir mimarlık harika. Şu anda öyle. Mimarlık harika. Osmanlı tarihinin hiçbir savaşında düşmanından daha çok kuvvete sahip olmamış. Ama o savaşta olmuş. Hem askeri güç bakımından fazla hem de askeri teşhisat bakımından fazla. Onun ifadesi böyle yani. Ben sadece ondan duyduğumu söylüyorum. Ama o savaşta kaybetti olsun. Ne kaybetti? Allah-u Teala diyor ki ehli kitapla ilgili olarak ben yokurruhum illa eder. Onlar da sizin canınızı sıkmaktan başka size bir zararları olmaz. وَاِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْاَدْبَارِ Sizinle savaşa girerlerse gerisin geri döner, tabana kuzak kaçarlar. ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ Sonra yardımda görürsün. Peki orada niye kaçmadılar? Çünkü artık o eski inanç kaybolmuş. Artık Allah için savaşma. Yani bir kere inançtaki sağlamlık tamamen kaybolmuş. Size bu bizim tarikatçılığa bakış kitabından okumuştum. Şu anda mevzulu kalmadığı için inşallah yakın matbaada yakında çıkar. Birinci Cihan Savaşı'na giren Osmanlı ordusu için cihada davet beyannamesi yayınlandı. Bu beyannameyi imzalayan 34 tane Osmanlı'nın en üst seviyeli alimi var. 3 tanesi eski Şeyhülislam, birisi mevcut Şeyhülislam, biri de Fetva Emini var, Ali Aydar Efendi. Bunlar hep imzalamış. Orada diyorlar ki Allah'ın yardımı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in manevi desteği ve imdadıyla bu savaşı kazanacağınız kesindir diyor. Allah'ın da bu konuda vaadi vardır diyor. Var mı öyle bir vaat? Peygamber gelip diyor ki şunu bilin ki o peygamberin ruhaniyeti sizin elinizden tutacaktır. Çanakkale'de savaştığı falan şu hayatlarında olacağını zaten. Yaparlar. Savaş bittikten sonra savaştırırlar. Şimdi Irak'ta savaş kazanılsa orada da olur. Bütün şeyhler oraya gitmiş savaşmış olur. Kaybolsa hiçbirisinin sesi çıkmaz. Kıbrıs'ta bile kaç tane var o bombayı gemiyi batırmaz. Şimdi işte bu hale gelen bir Osmanlı. Senin karşındaki Hristiyan da diyor ki İsa bana yardım edecektir. O aynı seviyede olmuyor musun? Aynı seviyede olmuyorsun. Daha kötü durumda oluyorsun. Çünkü senden de Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'in her sayfası bunun şirk olduğunu söylüyor. وَمَنْ اَضَلُّ مِنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek birini yardıma çağırandan daha sapık ki diyen bir Kur'an-ı Kerim var. Hanginiz hiç böyle bir kendine Müslüman diyor diye böyle bir grubun karşısında Allah-u Teala karşı tarafı şey yapar mı, mağdur eder mi? Halis'in bunları çok iyi kavramamız lazım. Başka bir ayette de Allah-u Teala sizin ellerinizle kafirlere cezalandırmak ister. Müminlerin önderiyle tabii Cenab-ı Hak kafirleri cezalandırmak ister de işte Allah'ın kanunu burada diyor ki وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا eğer o kafirler, Mekkeliler sizinle savaşsalardı elbette ki gerisin geri dönüp kaçarlardı. Sonra kendileri için ne bir dost ne de yardımcı bulabilirlerdi. Bu Allah'ın bir kanunudur. Daha önce böyle bir, eskiden beri uyguladığı kanundu, Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamayacaksınız. Yani böylece dersimizi tamamlamış oluyoruz. Epeyce de yoruldunuz, biliyorum.